jak 45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 kwietnia, jest 13. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd rusza z promocyjną akcją szczepień przeciw COVID. Prawie 8,5 tysiąca zakażeń koronawirusem ostatniej doby w Polsce. Nawet kilkadziesiąt godzin trzeba stać w kolejce na wschodniej granicy Polski. Rząd rozpoczyna akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. Mobilne punkty szczepień będą w weekend majowy we wszystkich miastach wojewódzkich. Te akcje zapowiadał na Stadionie Narodowym premier Mateusz Morawiecki. Na stadionie jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, na jakich zasadach będą działać te punkty? W mobilnych punktach będzie można zaszczepić się bez zapisu, wstępując na przykład podczas majówkowego spaceru. Dotyczy to osób, które zgodnie z kalendarzem szczepień mają wystawione e-skierowania. W punktach będzie podawana jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson. Mobilne punkty na ciężarówkach wyruszyły już w Polskę z parkingu przed Stadionem Narodowym. Biało-niebieskie kontenery na początek będą w miastach wojewódzkich. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że celem akcji jest promocja szczepień i docieranie do jak największej liczby osób. Dzisiaj mamy coraz więcej szczepionek. Chcemy zatem poprzez coraz większą liczbę kanałów dotarcia do obywateli te szczepionki móc aplikować. Temu służy również program, z którym ruszamy właśnie dzisiaj, po to, aby szczepienia promować, ale też od strony praktycznej pokazywać, że docieramy w różne zakątki Polski z naszymi punktami szczepień. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski zaznaczył, że potrzeba uruchomienia takich mobilnych punktów szczepień zgłaszali wojewodowie. Ten pomysł zrealizowany przy współpracy z polskimi producentami kontenerów pochodzi od wojewodów, którzy na swoich terenach organizują te szczepienia. Powiedzieli, że właśnie jednym z takich pomysłów może być na pokrycie białych plam, tam gdzie jest największy problem z dostępnością szczepionek. Mogą być właśnie takie kontenery. One się sprawdziły między innymi w Małopolsce i dzisiaj rozjadą się po całym kraju, aby wzmocnić tą sieć szczepień. Po weekendzie majowym mobilne punkty szczepień rozjadą się właśnie po całej Polsce. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 8427 zakażeń koronawirusem. To spadek liczby nowych zakażeń o 34% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarło 541 osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że spada liczba nowych zakażeń i zajętych łóżek covidowych. To jest pocieszające, że ten trend nie tylko utrzymuje się w postaci zmniejszonej ilości zakażeń, ale także ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Kolejny dzień odnotujemy spadek około 900 łóżek. Jest mniej zajętych, także widzimy spadek, jeżeli chodzi o zajętość respiratorów. No to jest bardzo dobra informacja, która gruntowuje nas w tym, że ten szczyt trzeciej fali już jest daleko za nami. Do tej pory wykonano w Polsce prawie 11 milionów szczepień. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd przyjmie Krajowy Plan Odbudowy, a następnie zostanie on przesłany do Komisji Europejskiej. Tak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodaje, że dokument nie podlega ustawowej procedurze parlamentarnej. Termin to jest 30 kwietnia, który został zakreślony dla wszystkich krajów członkowskich. Komisja Europejska jednak zwraca uwagę, że prawie połowa krajów nie wyrobi się w tym terminie i komisja dała 14 jeszcze dni na pracę nad krajowymi planami odbudowy. My umówiliśmy się, że już 30 kwietnia wyrobimy się, ten dokument przekażemy. Oczywiście te dwa tygodnie zostawiamy sobie na doprecyzowanie jakichś szczegółów, ale do 30 kwietnia, czyli jutro do północy postaramy się ten dokument wysłać. Zmiany wprowadzone w Krajowym Planie Odbudowy od piątku będą dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowy na dostawę dla Wojska Polskiego amunicji do moździerzy samobieżnych rak, a także pocisków rakietowych. Minister Błaszczak podkreślił, że nowe zakupy służą zwiększeniu zdolności obronnych kraju. Wszystko to robimy dlatego, żeby odstraszać ewentualnego agresora, żeby budować zdolności obronne Rzeczypospolitej. Minister Błaszczak poinformował, że zaakceptował wnioski dotyczące pozyskania dla Wojska Polskiego uzbrojenia przeciwlotniczego średniego zasięgu. Kilkudziesięciogodzinne kolejki na wschodniej granicy Polski. Kierowcy z Ukrainy i Białorusi wracają do domów na święta wielkanocne. 30 godzin czekają kierowcy tirów na wyjazd z kraju na przejściu Hrebenne-Rawa Ruska. Podobna sytuacja jest na innym polsko-ukraińskim przejściu do Rochusk-Jagodzin. Kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski czekają ponad 20 godzin, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zostaniesz sama, a może to mój chory sen, a może śmierć, a może nie ma, nie, nie ma, może nie ma mnie. Z korespondencji wynika, że jednak te pamiętniki, o których mówiliśmy, także zapiski osobiste albo przemyślenia, nie w wersji cyfrowej i raczej tylko dla siebie, gdzieś do szuflady i do powspominania na czas przyszły. A my już za kilka chwil o tym labiryncie nowych technologii, no, między innymi takim, nazwijmy to, cyfrowym detoksie w przeddzień majówkowego weekendu będziemy mówić, jak reagujemy na brak elektroniki i w ogóle czy jesteśmy w stanie sobie już teraz bez niej poradzić. Może ku przemyśleniom na najbliższe dni. A żeby nie było tak smutno i bez elektroniki, także analogowa, sprawdzona powtórka z rozrywki, to jeszcze przed 14 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ach, no tak, i muzyka. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, jeszcze troszeczkę dziś w pracy, jutro i parę godzin o tej porze i już będziemy na poważnie szykować się do majówki. Tuż, tuż. No i może warto zaplanować, jak to już wcześniej zapowiadałem, taki cyfrowy detoks i sprawdzić, czy te dosłownie parę dni jesteśmy w stanie funkcjonować, dajmy na to, bez nadmiernego korzystania z telefonu, tabletu czy komputera. Przebodźcowanie, zmęczenie czy nawet wprost bezsenność związane są z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych, często też do późnych godzin wieczornych i tuż przed snem. Jak temu zaradzić? O tym w najnowszym odcinku Labiryntu Nowych Technologii. Piotr Firan. Prawie 60% z nas nie rozstaje się w ciągu dnia ze smartfonem. Niektórzy telefon mają ze sobą nawet podczas snu. Badanie przeprowadzono na grupie Polaków do 35 roku życia. Problem nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych nasila się. Rośnie grupa osób, które decydują się na cyfrowy detoks. Na taki krok zdecydował się w ramach eksperymentu socjolog dr Maciej Dębski. To był bardzo trudny czas. Bardzo poczułem się wykluczony ze społeczeństwa, które jest bardzo mocno zdigitalizowane. Już w trzecim dniu widziałem i czułem, że schodzi ze mnie cały natłok informacji, więc muszę powiedzieć, że pozytywnym skutkiem było po pierwsze somatyczne odpocznienie mojego organizmu, poprawa takiego samopoczucia psychicznego. Bardzo mocno skoncentrowałem się na relacjach osobistych. Eksperyment trwał przez 11 dni. Zanim zdecydujemy się na taki krok, warto wcześniej o tym poinformować bliskich znajomych, bo brak kontaktu dzisiaj może dla wielu być niepokojący. Niestety, media społecznościowe, a dokładniej systemy powiadomień, powodują, że w naszym mózgu pod ich wpływem wydzielają się substancje odpowiadające za dobry nastrój. Kiedy pojawia się dymek albo wiadomość, czy nowe polubienie, poprawia nam się samopoczucie. Młodzi są przyklejeni do telefonów komórkowych, a dokładnie do tego, co one mają w środku, czyli widzimy bardzo wyraźne przywiązanie do gier cyfrowych, przywiązanie do portali społecznościowych, do przeglądania informacji. To trochę tak jak z alkoholikiem. Alkoholik nie jest uzależniony od butelki, ale od tego, co jest w środku. Na nadmierne używanie telefonów czy korzystanie z gier narażeni są młodzi ludzie, którzy nie mają wykształconych mechanizmów kontroli. Dziś to najwyższa grupa ryzyka, jeśli chodzi o uzależnienia. Kluczowa, jeśli chodzi o wyrabianie zdrowych nawyków, jest wiedza na temat cyfrowej rozrywki. Bardzo ważna jest kwestia związana z motywacją, dlaczego ja to robię i dlaczego teraz. Ważne są w używaniu nowych technologii oczywiście nasze kompetencje cyfrowe, ale przede wszystkim ważne w używaniu nowych technologii jest albo powinien być świat wartości, dobro wspólne, szacunek dla innych, kwestia zaufania czy altruizmu. Ona dotyczy tak samo świata realnego jak wirtualnego. Bo to iluzja, że w internecie możemy pozwolić sobie na więcej niż w tak zwanym realu. Ale pojawia się pytanie, jak korzystać z mediów cyfrowych tak, by nam służyły, a nie wprowadzały chaos. Zarządzaj czasem i jakością czasu w internecie. Nie bierz urządzeń telefonicznych i wszystkich cyfrowych wszędzie ze sobą, czyli zarządzaj odpowiednio przestrzenią. Zarządzaj swoimi powiadomieniami. Pamiętaj, że wielozadaniowość to mit i że tak naprawdę najbardziej dokładni i precyzyjni jesteśmy wówczas, kiedy robimy jedną rzecz naraz, a nie kilka jednocześnie. Relaksuj się i odpoczywaj bez mediów cyfrowych. Posiadaj pasję, hobby, zainteresowania. Trenuj swój mózg w sposób analogowy. Dbaj o sen i dbaj o relacje. Jak podkreślają eksperci, dbanie o relacje w świecie rzeczywistym jest jednym z filarów zdrowia psychicznego. Aby poradzić sobie z pokusą wpatrywania się w ekran, warto go schować poza zasięg naszego wzroku i sprawdzić, jakie emocje wywoła. Godzina bez telefonu. Może od tego najpierw warto zacząć. Ciekaw jestem, kto z Państwa jest gotów, by spróbować, zwłaszcza w czasie dłuższego weekendu. No, będzie pewnie sporo okazji, by odpocząć od niebieskiego światła ekranu i spojrzeć na choćby błękit nieba. No, na to drugie raczej się nie zanosi w czasie majówki. Pogoda nie będzie pomagać, by przeprowadzać taki właśnie cyfrowy detoks. Ale warto choćby zaplanować majówkę bez mediów cyfrowych. Polecamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zrobię nic, będę tak stał. Przystępuję z nogi na nogę. Powiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy korzeni się. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Przeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać. Gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy korzeni się. To może zaskoczyć. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż się. To może zaskoczyć. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobię. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Jestem, czy król też wyznaje taką zasadę jak pan Marcin, który śle pozdrowienia z ziemi bocheńskiej. Solne miasto na słuchu, jeśli chodzi o sposób na bezsenność i na ten cyfrowy detoks. Pan Marcin poleca pisanie piosenek. Za 26 minut 14. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go. Broken heart, it's taking me miles away. Pisanie piosenek to też forma czy pamiętnika, czy wyrażania emocji, uczuć i przeżyć, tak jak przed chwilą pisał pan Marcin, ale czy też do szuflady? No właśnie, całe szczęście i Chris Cornell, choć zabrał ze sobą swoje tajemnice przez lata, dzielił się swoją twórczością z całym światem, tak jak drużyna australijskich kangurów. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut 14. Patrz pan jak ładnie. Ładnie pan zapowiedział. Czas na powtórkę z rozrywki. Pana też mogę zapowiedzieć. A, dziękuję bardzo, więc proszę. Szwed Łukasz. Dziękuję państwa. Dzień dobry. Dziś pomówimy o narzeczeństwie. To taki okres zawieszenia, coś jak oczekiwanie na wykonanie wyroku, kiedy to młodzi ludzie powoli zdają sobie sprawę, co właśnie uczynili. Przed nami kabaret statyw, narzeczony u ojca. Żeby mieć pewność, która strona ma rację, trzeba sprawę odpowiednio prześwietlić. No idź, idź. Ale boję się. Powiedz mu o ślubie i z głowy. A twój ojciec co naprawdę był w tych służbach specjalnych? Był, był i co z tego? No jak to co z tego? A co to za kamera w przedpokoju? Nieważne, idź, idź, idź. Nie jesteś pierwszy, nie ostatni. Co ty gadasz? Idź, idź, idź, idź. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że my z Dorcią bardzo się kochamy. I chcielibyśmy wziąć ślub? Co? Mnie chcesz oszukać? Siadaj! Imię! Piotr! Nazwisko! Pilch! Wzrost! 1,80 m! Waga! Nie, koziorożec. NIP! Co? Numer identyfikacji podatkowej! 86092370004. Dobrze. Imię się zgadza, nazwisko NIP, do 10 roku życia, z São Paulo. Dobrze. Załóżmy, że zgodzę się na ten ślub z Dorcią. Orientuj się! Gdzie będziesz chodził z moją Dorcią po ślubie? Do kina! Na jaki film? Rambo! O której godzinie? O 16. A wtedy która będzie w Bejrucie? 20. 18. Załóżmy, że zgodzę się na ślub z Dorcią. Jakim autobusem będziesz jeździł do mojej Dorci po ślubie? PKS-em? Rozkład PKS-ów. Kraków, Tarnów, jedziesz. 8.30, 9.30, 10.30. A w Wigilię? Nie jeździ. Dobrze. Skoła. Załóżmy, że idziesz z moją Dorcią przez park. O której godzinie będzie chodzić z moją Dorcią do parku? O 16. A wtedy, która będzie w Bejrucie? 18. Dobrze. Idziesz przez park. Płatki śniegu delikatnie opadają na twe lica. Pieprze płatki śniegu, w lato z nią będę chodził. Delikatnie. Delikatnie opadają i spokojnie zima. I nagle wyskakuje banda Arabów za K47. Co robisz? Telefon do przyjaciela? Nie masz przyjaciół, wszyscy nie żyją. A przy sobie masz tylko pineskę, sznurek i długopis. Co robisz? Naszyjnik. Spierdzielasz. A córka? Jej w to nie mieszaj. Ona sobie poradzi jak tatuś w Afganistanie. A to pan był w tym Afganistanie? Bo ja słyszałem od Dorci, że się pan tam wielkim męstwem wykazał. Było, minęło. Nie, no przecież pan tam krzyż zasługi dostał. Nie ma o czym mówić. A to jak nie ma o czym mówić? Wyobraź sobie. Afganistan! Operacja Berbecz! Nas dwóch, a ich 500! I brakło amunicji! Koledze urwało nogę i wiesz co? Nie. I miał drugą. Dobra, młody. Jesteś trochę gamoniowaty, ale polubiłem cię. Możesz wstać. Jeżeli się z Dorcią kochacie, to ja wam w tym nie będę przeszkadzać. Gratuluję. Zapraszam do pokoju obok. Czeka cię jeszcze rozmowa z matką. No właśnie, najpierw się go boimy, a potem mówimy do niego tatuś i przyjaźnimy się jak z najlepszym kumplem, bo tylko teść zawsze stoi po naszej stronie, no chyba, że jest całkowicie spodpantoflowiony i nie ma już w zasadzie własnego zdania. A przed nami Krystyna Sienkiewicz w piosence autorstwa Agnieszki Osieckiej Potrzebny mi jest narzeczony. Potrzebny mi jest narzeczony. już chciałam te wygnać grzeszne myśli te. Serce spać nie chce, choć ja w serkiewce co dzień modlę się. Potrzebny mi jest narzeczony, nie taki znowu wielki pan obiektor. Niech będzie rybak małoroczny i tylko gdy zapadnie zmrok, niech przychodzi cały rok. Bo z narzeczonym przez wioskę iść, to jest wesoło, z tym warto żyć. Niech sobie nawet będzie zły, a my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Akademię Rozrywki o 13.30. Po ślubie trzeba od czasu do czasu odwiedzić tatusia i mamusię. Nie jest to łatwe. Teściowa obserwuje każdy wasz ruch. Na jakąkolwiek degustację alkoholową z teściem nie ma praktycznie szans. Żona też patrzy wam na ręce. Istny koszmar. A o tym, jak zachować się u teściów, opowie Jacek Fedorowicz, natomiast piosenkę do samodzielnego uśmiechania zaśpiewa Stanisława Celińska. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Porady sercowe. Głos ma kolega kierownik. Dzisiaj pomówilibyśmy o pierwszej wizycie. To jest bardzo ważny moment we życiu przyszłych małżonków, bo od pierwszego wrażenia duża jest potem zależność, która rzutowuje na przyszłe życie we rodzinnym gronie. No bo jak młoda para przyjdzie do rodziców przyszłe małżonki, a przyszły małżonek będzie robił zewrażenie, to te zewrażenie potem zostanie na długie lata. Ja pamiętam, kiedy ja szem ze z pierwszą wizytą. Koleżanka, małżonka moja, mię się, no trudno powiedzieć, podobała. Ja powiem, że ja nie czułem do niej od razu. A w każdym razie niewielką czułem. Więc chciałem zabezpieczyć dobre wrażenie ze sty pierwszej wizyty, bo wiecie, rozumiałem, że mię się by nie opłacało, gdyby rodzice mnie nie polubili. No więc ja się przygotowałem do wizyty, wszystkie legitymacje swoje wziąłem i dyplomy wszystkie i poszedłem. Kwiatów żadnych nie przyniosłem, bośmy wtedy walczyliśmy ze zdrobnym mieszaństwem. Pół litry postawiłem na stole, nie ukląkłem przed teściową przyszą, bo myśmy wtedy wykuwaliśmy nowe obyczaje. Ze stoła i dwóch krzesełek zabezpieczyłem sobie taką podręczną mówniczkę i przeczytałem ze skarteczki taką formułkę. We w imieniu przyszłej podstawowej komórki rodzinospołecznej witam serdecznie zgromadzoną tutaj ludność rodzicielską we w liczbie do dwóch odlicz, dziękuję, i zawiadamiam, że od dzisiaj myśmy są ze sobą powiązani węzami znajomości przedmarzeńskiej, ale jeszcze nie narzeczeńskiej, bo na osi wiatczyny ja mam inny tekst. Nie wziąłem cholera ze sobą, zapomniałem, szkoda, bo byśmy mieliśmy zgody. Myśmy postanowiliśmy chodzić ze stu obecną waszą córką, która to wasza córka jest naszym dzielnym kolegą i słuszna nadgroda ją właśnie spotyka, bo na przyszłego marzonka jednogłośnie wytipowano mię. A wy, obywatele, rodzice, pamiętajcie, wy mnie tu nie podważacie autoryteta, nie psujcie mię opinii, bo popamiętacie, możecie odejść.